तरह औरतों के लिए घुंघरू वाली चीज़ें पहनना मना है, याद रखिए, और हराम है, चाहे हाथों में हो पैरों में हो। पैरों में बस सिस्टम पाजेब बोलते हैं ना, है ना, घुंघरू पहनाते हैं। इतनी ताज्जुब खेज बात है, इतनी ताज्जुब खेज बात है कि एक तो वो होता है जिस समाज में किसी को इल्म ना हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ उसे समझने के लिए। हमारे पास एक खाना बनता है, गुड़ और कैरी को दाल कर बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुड़ अम्बा, है ना, मराठी में बहुत मशहूर है गुड़ अम्बा, गुड़ अम्बा बनाए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है आंध्रा में आप गुड़ अम्बा बोलेंगे तो गुड़ अम्बा, और उतना शराब को बोलते हैं गुड़ अम्बा, क्योंकि वहाँ आम कैरी से और गुड़ से शराब बनती है, एक समझे आप। तो उन्होंने तेलुगु में नहीं बल्कि मराठी लिया गुड़म्बा, मतलब समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों ये वजह है, तस्मी है कि उसकी वजह, लेकिन वो शराब बनाते हैं गुड़ से और उसको क्या बोलते हैं, गुड़म्बा। तो अगर आप आंध्रा में बोलेंगे गुड़म्बा, देखो ये तो, ये तो एक होता है मालूम ना होने के बुनियाद पर कि भाई एक तहजीब में एक माना है। हमारे कल्चर और तहजीब में इंडिया में घुंघरू कौन सी औरतें बांधती हैं, घुंघरू कौन सी औरतें बांधती हैं। चलिए एक तो मैं ऐसा गुड़म्बा की मिसाल दिया, हमको नहीं मालूम कि आंध्रा में गुड़म्बा बोले तो शराब है, लेकिन हमारे पास गुड़म्बा बोले तो बहुत लजीज खाना है जो आम आने से पहले कैरियों का बनाया जाता है और बहुत लोग शौक से खाते हैं, उसमें गुड़ से और कैरी से बनता है और मीठा है वह किस्म का। तो ये तो मालूम ना होने की वजह से हमेशा बोल, लेकिन मेरा ये सवाल है हमारे तहजीब में घुंघरू कौन सी औरतें बांधती हैं, मशहूर है ना नाचने वालियाँ बुरी औरतें। फिर मेरे भाइयों इतनी अकल तो इंसान को ना, अपनी बच्चियों को आप घुंघरू पहनाते पैरों में और हाथों में, मैं तफसीलात नहीं भेजा, एक तो मालूम ना मालूम है घुंघरू पहनाना मना है हराम है। अबू दाऊद की रिवायत है, सुनी अल्फाज, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मेरे पास एक लड़की आई जिसकी आवाज़ देने वाली जो है घुंघरू पाँव में पहनी हुई थी, आवाज़ देने उसके पैर में कुछ घुंघरू थे जो आवाज़ दे रहे थे, बज रहे थे, मतलब अगर घुंघरू में आवाज़ ना हो तो ठीक है पहनना, आवाज़ होंगी तो नहीं पहन सकते, पहनने वाले थे। हद आयशा ने इसकी वालदा से कहा, इसके घुंघरू काटे बगैर इसे मेरे पास आइंदा तुम लेके नहीं आना, अगर ये बचते वैसे लाएंगे तो मेरे पास नहीं आना लेकर इस बच्ची को। तो वो फरमाती है और कहती है नहीं लाना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, जिस घर में घंटी हो इस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, और घुंघरू भी घंटी की एक किस्म है। ये उन लोगों के लिए भी वईद है जो अपने घरों में फैशन के लिए घंटियाँ लगाते हैं, घंटी नहीं लगा सकते आप डोरबेल लगाइए अलग बात है, बजाने घंटी नहीं, घंटी से मना किया आप, ठीक है, घंटियाँ होती ना लगा नहीं सकते आप। इसी तरह जो है जब औरत पाँव में घुंघरू पहनती है तो रहमत के फरिश्ते इससे अलग हो जाते हैं। आइए सुनिए हदीस, नसाई की रिवायत है, जो है सालम रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से रिवायत करा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इन लोगों के साथ नहीं रहते जिनके साथ घुंघरू होता है। तो जो औरत घुंघरू पहनती है उसके साथ भी फरिश्ते, फरिश्ते उसके साथ ही नहीं होते जो घुंघरू पहनता है, है ना। हमारे बच्चियां पैदा हुई छठे दिन छठी मना रहे घुंघरू, पैर में घुंघरू, क्या क्या तालीम दे रहे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे बच्ची से, क्या बनाना चाह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस्तकबाल वेलकम तो वो हो जो शरई हो कि बच्चा आगे चल के ये बने वो बने, और आप शुरुआत ही उसकी अल्लाह से महरूम, फरिश्तों से दूरी, लानत वाले अमल से शुरू कर रहे हैं। माँ आयशा ने पसंद नहीं किया, तुम्हारी बच्ची को लाना नहीं मेरे घर अगर तुम घुंघरू पहनाना ना छोड़ोगी उसको, ये कहा लाना मत उसको मेरे पास। हाँ, अपनी बच्चियों को हम घुंघरू पहना रहे हैं उनके पैरों में उनके हाथों में, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से, सिस्टम ट्रेडिशंस कल्चर समाज सब समाज वमाज सब छोड़ दीजिए, असल समाज असल चीज़ असल कल्चर हमारा वो जो इस्लाम है, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलेंगे अदर की।